Açık Gazete. Kainat, bugün 24 Haziran Salı, yıl 2014, ay 6, gün 175, Hızır 50. 1435, Hicri Şaban 26, 1430, Rumi Haziran 11. Fırtına. Güneş Yengeç Burcu'nda, 21 Haziran, 21 Temmuz. İlkbahar sona erdi. Haziran'ın 21. günü Güneş, Yengeç Burcu'na girmiş ve yaz faslı başlamıştır. Yaz faslı 94 gün olup 3 aydır. Birinci ay Haziran'ın 21'inde başlar, Temmuz'un 21'inde sona erer. Yengeç burcunda doğanlar. Yengeç burçların dördüncü işaretidir. Yengeç burcu isminin aksine olumlu bir burçtur. Bu burçta doğanlar evlerini çok severler ve yuvalarıyla ilgili her işte birer uzmandırlar. Çok hassastırlar. Şakalardan bile çok çabuk kırılıp acı çekerler, hep endişeli ve sinirlidirler. Değişiklik ve maceradan çok hoşlanırlar. Fakat kalplerinde asıl yatan yuva aşkı ve yuva kurma arzusudur. Yengeç burcunda doğanlar. Aşktaysa sevdikleri takdirde inatçı ve sadıktırlar. Pilotluk, gemicilik, eczacılık ve turizmcilik mesleklerinde başarılı olurlar. Yıldızınız Ay. Duygular temsilcisi. Grubunuz Su. Burcunuzun türü Öncü. Üstün yeteneğiniz sabırlı olmak. Özelliğiniz merhametli ve yumuşak huylu olmak. Amacınız daima yükselmek. Yenmeniz gereken huyunuz dikkatsizlik. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı, haftanın ikincisi bu. Ve huzurlarınızda Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekip, Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçası olarak And Dağları'ndan Himno Inka, Inti Raymi, Raymi bayramının kutlanmasını, Inti Raymi'nin kutlanmasını kayda almış. 2013 yılından bir kayıttı bu. Geçen sene yapılmış. Tam bugün yapılmış bir kayıttan bir şeyler dinlettik size. Neden dinlettiğimizi de Eduardo Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...24 Haziran... Güneş. And Dağları'nın steplerinde ve tepelerinde bugün gün doğumundan itibaren Güneş Bayramı, Inti Raymi kutlanır. Zamanın başında toprak ve gökyüzü karanlıktı. Sadece gece vardı. İlk kadın ve ilk erkek Titicaca gölünün sularından dışarı çıkınca güneş doğdu. Güneş, tanrıların tanrısı Viracocha tarafından kadınla erkek birbirlerini görebilsinler diye yaratıldı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün neler olmuş, ona da kısaca göz atalım. 1374'te, çok uzun zaman önce, birdenbire Almanya'da Aachen şehrinde ani bir hastalık baş göstermiş. Aziz Yahya'nın dansı diye adlandırılan bir hastalık bu. İnsanlar sokakta birden halüsinasyonlar, sanrılar görmeye başlamışlar. Sıçramaya, hoplamaya, kontrol edilmez bir şekilde, denetlenemez bir şekilde titreşip hoplaşmaya başlamışlar. 24 Haziran bugün 1374'te sonunda da bitkin düşerek düşüp bayılmışlar. 1846'da ise saksafon icat edilmiş, patente alınmış. Paris'te, Fransa'da Adolphe Sax tarafından. Adı da oradan geliyor zaten. 1983'te de bir yasaklama kararı gelmiş. Yaser Arafat, Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, Şam'a girmesi yasaklanmış. Arafat. Sonra yasak kaldırıldı mı bilmiyoruz. Arafat öldü. Öldürüldü mü onu da bilmiyoruz. Pek bir şey bilmiyoruz. Bugünün haberlerine geçelim en iyisi biz. Çok yoğun bir kriz, ekonomik, ekolojik ve politik, kültürel bir krizin içinde bir dünyadan haberler vermeye çalışacağız size. Çok iç açıcı olmayabilir. Öncelikle bir kere bir şey haberi verelim. Alaska'da 8 büyüklüğünde bir deprem olduğu haberi geldi. Aleutian adalarında olmuş. Bu Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber, Radikal'den aldık. Ve yerel saatle 12.53'te 8 büyüklüğündeymiş Richter ölçeğine göre. Evet, Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından da bir açıklama yapılmış. Depremin Alaska'nın, Alaska'da Little Sitkin adasının yaklaşık 21 kilometre güneybatısında meydana geldiğinden ve 7.1 büyüklüğünde olduğundan bahsedilmiş. Sonra revize etmişler ama. Evet, sonra 8'e kadar çıkmış. Ardından da yıkıcı bir tsunami tehlikesi bulunmuyor denilmesine rağmen bir uyarı da yapılmış. Evet. Tsunami uyarısı da yapılmış. Daha ama fazla bir haber iptal edilmiş. Gelmedi. Şimdi bu özet olarak verecek olursak bu haberin dışında bir kere bütün dünyanın dört bir tarafından, Türkiye'den de dört bir taraftan da sel haberleri geliyor, kuraklık haberlerine eş olarak. Onları kısaca ziyaret edip size söyleme imkanını bulacağız. Umarız bulacağız. Ve Türkiye'de de artık iklimin değiştiğine dair bilim insanlarından kuvvetli demeçler gelmeye başladı. Bir de çok tarihi haberimiz var. Tarihte bugün sırasında koyamadım ama yepyeni bir haber. Independent gazetesinden David Keyes yazıyor. 1861 ile 1865 yılları arasında 4 yıl süren ve 750 bin insanın canına mal olan tarihin en büyük facialarından biri Amerikan İç Savaşı ile ilgili bir haber var. Tarihçiler devreye girmişler ve bir İskoç, özellikle denizcilik tarihçisi, araştırmaları sonunda Amerikan İç Savaşı'nın 2 yıl lüzumsuz yere uzadığını ve tamamen İngiliz silah tacirlerinin, İngiliz burjuvazisinin, para sahiplerinin kar elde etmek ve bir de İngiltere'ye karşı Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın özellikle Kuzey eyaletlerinin tehlike olmasını önlemek için muazzam silah kaçakçılığı yaptıklarını, güneye, köleci güneye silah yağdırdıkları kanıtlarıyla ortaya çıkmış durumda. Yani batık gemiler var. 200'den fazla gemi donatmışlar. Nötr güya, tarafsız bir ülke olarak. Fakat bu sonunda da Britanya hükümetinde tabii zımni onayı var. Konfederasyona yardım ediyorlar. Çok ağır toplar da dahil olmak üzere çok sayıda silah göndermişler. Ve sonuçta 400 bin bu iki yıl içinde 400 bin ekstra ölü var elimizde. Bir şey değil, ben bir hesap yaptım. Günde 1095 civarında insan ölüyor her gün. Bu İngiliz silah tacirleri ve politikacıları yüzünden. Saatte 46 kişi, her saat 46 kişi, her 3 dakikada da 2 kişi ölüyor. Nasıl? Fena değil. Torunları da keyfini sürüyor. Şimdi turizme açılmış. Gemiler çıkarıyorlarmış Bermuda'da. Bunlar devlet eliyle yapılmıyor mu, değil mi? Bildiğiniz kaçakçılar, bu smuggler denilen kaçakçılar tarafından yapılıyor. Evet, ama devletin ve büyük sermayenin tamamen bilgisi dahilinde zaten. Tamam canım, onların haberi var. Ama devlet eliyle yapılanlardan var, bahsediliyor mesela. Hayır, devlet eliyle bir şey yapılmamış ama şimdi devlet eliyle English Heritage diye bir şey var, araştırma kuruluşu. 80 metrelik Iona 2 gemisi batmış Bristol civarında 1864'te. Şimdi artık turizme açılmış. Dalıyorlar skubalarla, silahları, toplarını taşıdıkları. Heyecanlı, aşk, heyecan, macera. Aşk var mı bilmiyorum ama heyecan ve macera var. Sadece yani aslında güneydeki kölecilere silah, toplar, üniforma, ilaç, kumaş ve hatta yiyecek bile satmışlar. İşçi sınıfı da bunları üretmiş, onlara göndermiş köleleri. Günümüze bakarsak 2001 ve 2012 yılları arasında yapılmış olan Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporları var bu konuyla alakalı. Birinci sırada bu silah ticaretini yapan, diğer ülkelere silah sağlayan ülkelerin birinci sırasında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. İkinci sırasında Rusya, günümüzden bahsediyorum. Üçüncü sırada da şaşırtıcı bir ülke Almanya geliyor. Sonra Fransa, Çin, Ukrayna, Birleşik Devletler. Ukrayna'da Kalaşnikov fabrikasının olmasından ötürüdür muhtemelen. Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, İsrail, İsveç, Kanada, İsviçre ve Güney Kore gibi ülkeler geliyor. İlk 14'ü bu ülkeler oluşturuyor. Evet, bu arada ben şeyi de ekleyeyim, bu çok tarihçilerin böylesine önemli bir rolü olabiliyor işte hayatta. O, bu tamamen illegal, hem Britanya İngiliz hukukuna o zamanki, hem de uluslararası hukuk namına ne varsa onların tamamına aykırı bir ölüm ticareti. Yapanlar sonradan yargılanmışlar, hepsi ağır cezalara çarptırılmışlar, bir kısmı da idam edilmiş. Yok yok, şaka. Böyle bir şey olmamış. Hepsi, hiçbiri ceza görmemiş. Torun torba güzel börek malikanelerinde devam etmişler yaşamaya. Evet, şimdi günün en önemli diğer haberlerine bakacak olursak bir kere şey var. Mısır'la ilgili müthiş önemli gelişmeler var. Yani en önemlisi tabii Irak. Önce ondan bahsedelim. Irak'ta IŞİD'in yürüyüşünün durdurulamadığı, IŞİD ya da DAEŞ, Devla el-İslamiye fi el-Irak ve Şam denen Irak İslam Devleti adını veren kuruluşlar yürüyüşü durdurulamayacak bir şekilde devam ediyorlar. Bağdat korku içinde bir şehir olarak devam ediyor. Onunla ilgili ilginç analizler var ama bayağı IŞİD'in, Irak Şam İslam Devleti'nin ya da DAEŞ'in mesela 16 Haziran'da kaçırdıkları yargıç Rauf Abdurrahman'ı infaz ettiklerini duyurmuşlar. Saddam Hüseyin'i idama mahkum eden yargıçtan bahsediyorsunuz. Evet. Türklerin Libya'dan da kaçışı başlamış durumda. Çünkü çok ağır bir uyarı da gelmişti oradan da. Orada da bir general Haftar gitsinler demişti Türkler için. Bayağı zararlı oluyor bize, düşmanız biz demişti isyancı general. IŞİD'in en önemli petrol ve su yataklarını ele geçirdiğini de söyleyelim. Bu arada İsrail'de hava bombardımanında bulundu Suriye'de, ayrıca da Batı Şeria'da yaptı. Yani bu Golan tepeleri üzerinde Suriye'ye saldırmış. Bayağı bir savaş ortamı var tamamen dünyada. Ama hemen arkasından Türklerin Libya'yı terk ettiğini de söyledik. Bir de şeyden bahsetmemiz iyi olabilir. Mısır'dan. Mısır'da Kerry ziyaret ediyor. Ve yardımı, silah yardımını, bak tarihi boşuna okumuyoruz. Darbeden sonra yardımı askıya almıştı. Amerika'nın geleneksel büyük miktardaki yardımını geri göndereceğiz artık demiş. Durum düzeldi demiş. Her şey çok güzel demiş Mısır'da Kerry, Dışişleri Bakanı. Bu arada El Cezire gazetecilerinden üçü 7 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırdılar. Artık Mısır'da gazetecilik doğrudan doğruya bir suç anlamına geliyor. Gazetecilerden biri Muhammed Fehmi kafesin arkasında. Orada kafeste tutuluyor insanlar biliyorsun. Bağırmış, John Kerry nerede demiş. Bir gün önce ziyarette gayet iyi gidiyor Mısır filan diyen adam. John Kerry de sonradan mahkemeye gitmemiş ama bu Apache helikopterleri terörizmi önlemek için şart demiş. Mısır'a veriyoruz demiş. Yani eğer silahtan bahsedeceksek, ilginç bir haber daha vardı geçtiğimiz hafta sonunda. Bu Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Kor General Kasım Atan'ın yaptığı bir açıklamaydı televizyon kanalında. İran elinde tuttuğu Irak'a ait 130 savaş uçağını iade etmiş Irak'a. Yani bayramda seyran dil diyebilirsiniz. Aslında gayet neden olduğu belli. Bu uçaklar modern silahlarla donatılarak IŞİD'e karşı ya da DAEŞ'e karşı yürütülen savaşta kullanılacakmış. Bu silahlar zamanında Kuveyt'i 1990 yılında işgal eden Saddam Hüseyin'in liderliğindeki Irak yönetimi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin eline geçmesin diye İran'a nakledilmiş. O tarihten bu yana yaklaşık 23-24 senedir İran'daymış uçaklar. Şimdi geri veriliyormuş. Evet, ben onu konuştuğumuzu epey, şimdi sen söyleyince iyice hatırladım açık gazetede. Defalarca konu olmuştu bu tuhaf durum. Demek ki çözüldü. Çözülmüş. Demek ki tarih okumak çok faydalı. Evet. Peki sen bu 400 bin kişi boşuna ölen, boşu boşuna ölen 400 bin kişinin torunları olamadı tabii. Onların varsa, torunları olmadı da bu silahları satanların torunları olmuştur, evet, muhtemelen. Onlar onu ne yapıyor? İşte, onu bulmak lazım. Onlara bir bakmak lazım. Kim onlar, şu anda neredeler ve ne yapıyorlar? Dedelerinden gelen bu kanlı mirası devam mı ettiriyorlar? Yoksa kendileri bambaşka bir hayatta mı buldular? Evet. İlginç olabilir bulunması tabii. Evet, ondan bahsedeceğiz. Sonra yani özet geçeceğiz. Bir daha fazla bir şeye dönme imkanımız yok. Hemen söyleyelim. Başbakanın uyarısıyla basına IŞİD sansürü getiren yargı böcek davasında da harekete geçti diye bir haber var. Erdoğan sanıkların serbest bırakılmasına itirazım var deyince, dün sen yoktun ben okudum bunu. Bir kapıdan giriyorlar, bir kapıdan çıkıyorlar. Böyle şey olur mu deyince savcı hemen tutuklama istemiş. Başbakan Erdoğan yazmayın, konuşmayın talimatından vazife çıkarıp yayın yasağı koymuşlardı. Başbakanlık ofisindeki dava, böcek davasında da aynı şekilde hareket etmiş. Paralel ya da değil, yargıya sesleniyorum. Belgeler ortadayken, yapanlar ortadayken nasıl bırakırsınız diye sormuş. Yani zaten başbakan kendini bir süreden beri iyice yargı organının yerine evet. de koyuyor. Bunları yapanlar belli diyor, paralel devlet diyor. Yani yargılanıp sonuç alınmış, hüküm giyilmiş gibi konuşuyor. Onun üzerine de harekete geçiyorlar. Bu ya, arada yalnız şöyle bir şey var, yani başbakanın söylediğinden hareket edip böyle bir şey yaptılar, yayın yasağı getirdiler diyorsunuz ama ben dün biraz baktım son zamanlarda 2014 senesinde işliyse 2013-2014 senesinde hangi konulara yayın yasağı getirilmiş diye. Hatta biraz daha geriye gitme şansı bulabildim. Mesela 15 Şubat 2011'in Anadolu Ajansı haberi var. Rütük tasarısı, yani şu andaki içinde bulunduğumuz tasarı olsa gerek. Birleşmiş Milletler, özür dilerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul ederek yasalaşmış. Yasayla bazı durumlarda başbakana geçici yayın yasağı koyma yetkisi verilmiş. Doğrudan başbakanın elinde böyle bir yasa var. Yasa şimdi niye gidip insanlara var. Söylesin bunu da işleri uzatsın. Evet, bunu kendisi dur deyince duruyor mu zaten? Bugünkü zaten Ahmet İnsel'le Ufuk Turu köşemizin ana konularından biri bu olacak. Evet. Bunu konuşacağız. Onun için erteleyebiliriz. Musul'daki bu rehine de denmiyordu ama neyse işte. Durum da giderek kriz halinde devam ediyor. 13 gün geçti. Musul'daki Türkiye Konsolosluğu, Irak'ın ikinci büyük şehri, Türk vatandaşları IŞİD tarafından bir şey yapıldı, bir yere götürüldü diyelim. Onunla da ilgili kriz durumu devam ediyor. Bir başka kriz durumundan haber verecek olursak, ayrıca Suriye ve Ürdün hududundaki iki sınır kapısının kontrolünü sağladığı belirtiliyordu. Irak ordusunun DAEŞ'in elinde bulunan iki yerin kontrolünü sağlamış olduğu belirtiliyordu. Bir oraya geçiyor, bir oraya geçiyor. Şu anda durum tamamen belirsiz. Ama suların ve enerji kaynaklarının kontrolünde tuttuğu aşikar. Mısır'la IŞİD'le ve Irak'la ilgili bir ufak yazı da var. Belki paylaşma fırsatı da bulacağız ama ondan önce şeyi de söyleyelim hemen. İklimle ilgili çok ciddi şeyler var. Bulgaristan'dan Varna, yani selde 14 kişi öldü. Varna'da kayıp 2 çocuk aranıyor. Çin'de fırtına ve yağışlar, senin derlemenden bakıyorum. Bu sabahtan da Habertürk'ten 26 kişi fırtına ve yağışlardan ölmüş güneyinde Çin'in. Manisa'da 337 bin kişi tahliye edilmiş. Bu fırtınanın şiddetinin artması nedeniyle Çin'de. Çin'de değil mi? Evet. Evet, 337 bin kişi. Muazzam, yani sel felaketinde kaybolanlar her yerde aranıyor. Çin'de çok büyük bir felaket. Arkasından da Türkiye'nin de çeşitli yerlerinde büyük gösteriler var. Suyumuzu satmışlar, haberimiz yok diyor Radikal'in haberi. Manisa Alaşehir'de doğal kaynak suyunun kendilerinden habersiz bir firmaya satıldığını öğrenen bölge köylüleri meşaleli bir yürüyüşle durumu protesto etmişler. İddialar meclise taşınmış. Bir başka Tokat'ta Reşadiye'ye bağlı yol üstü köyünde bir taş ocağı iki hesimiz var yeter deyip İkinci taş ocağını protesto etmişler. Ayrıca da Tokat'ta Belde Belediye Başkanı Talip Çetin'le bazı köylüler arasında tekme tokat kavga çıkmış. Muhtarlardan elektrik kesintisi isyanı olmuş. Bu da Yeşil Gazete'nin haberi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 aydır günde 8 saate veren elektrik kesintileri köy muhtarları toplanarak DEDAŞ'ı basmış elektrik şirketini. HES yapımı iptal edilen, hidroelektrik santrali yapımı iptal edilen mahkemece dünyanın korunması gereken 200 önemli ekolojik bölgesi arasında gösterilen Fırtına Vadisi'nden iş makineleriyle, fotoğrafı da var, gelişi güzel taş çıkarmaya başlamışlar. Taşlar yağmalanıyormuş. Taş alımı da durdurulmuş durumda. İz tuzunda Muğla'nın Dalyan mahallesinde, dünyaca ünlü İz tuzu plajında belediyeden alınıp özel şirkete verilince tepki var. 400 kişinin katılımıyla insan zinciri oluşturulmuş. Bundan bahsedeceğiz birazdan ÇEHAV'dan, ekoloji hareketleri gündeminde. Şırnak'ta da maden işçileri oturma eylemi yapıyor. Tek geçim kaynağı olan kömür ocaklarının kapatılmamasını istiyorlar. Böyle de evet, çelişkili durumlar var dünyada. Hafta sonu yapılmış olan bir röportaj vardı Profesör Doktor Ömerli Tüşen'le. Habertürk gazetesi Alihan Mesci'nin yaptığı bir röportajdı bu. Ömerli Tüşen şey diyordu: İstanbul'un nüfusu böyle artmaya devam ettiği sürece doğuda Fırat'a, batıda Meriç'e kadar girebilir su arama durumları diyordu. Ve bir noktaya dikkat çekmekte fayda var demiş aynı röportaj içerisinde. Kaynak sahiplenmesi. Su havzalarında yaşayan insanlar bilinçlendikçe suyu dışarı vermeyecekler. Biraz önce anlattığınız olayların neredeyse hepsi bu bilincin arttığını gösteren şeyler. İnsanlar kendi suyunu vermiyorlar. Kendi alanlarını, kendi topraklarını vermiyorlar. Vermeleri için de hiçbir sebep yok. Ve sayıları da artıyor. Yaptıkları mücadelenin de sesi daha çok, daha gür bir şekilde çıkmaya başlıyor galiba. Evet. Şimdi ilk yarım saati bitirmeden bir de Chris Hedges'in önemli bir yazısından birkaç paragraf okumak istiyorum ben. İmparatorluğun Hortlak Çehresi diye Truth Dig'de, oradan kısaltarak çevrilmiş bir yazının daha da kısaltılmış bölümünü vereceğim ama çok önemli. Irak Şam İslam Devleti'nin karalara bürünmüş savaşçıları, çökmüş bir orduyu ve dehşete kapılmış Iraklıları önlerine katıp Bağdat'a doğru ilerlerken Amerikan İmparatorluğu'nun hortlak çehresini aynadan bize geri yansıtıyor, diyor. Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme yolundaki sapık maceramızda katlettiğimiz yüz binlerce insanın hayaletleri bunlar. Bunlar el yapımı bombaların patlamalarıyla sarsılan Amerikan askerleriyle deniz piyadelerinin ayrım gözetmeden rastgele cevap ateşi açması sonucu sayısız yol kenarından, sayısız köy ve kasabadan çıkıp karşımıza geçmiş hortlaklar. Bunlar cehennem ateşi ve seyir füzelerinin, havan toplarının, bomba mancınıklarının ve insansız hava aracı saldırılarının ardından uzuvları kopmuş, oraya buraya dağılmış Iraklıların ayağa dikilmiş kalıntıları. Bunlar Amerikan askerlerinin gözaltılarıyla çoğu kez birlikte gelen korkunç işkencelerin ve cinsel aşağılamaların intikamcıları. Bunlar işgal edilmiş bir ülkenin topluca küçük düşürülmesine verilen nihai cevap. Şok ve dehşet operasyonunun mantıki sonucu, yerlere saçılmış uzuvların toplanıp bir araya dikilmesinden ortaya çıkan Frankenstein canavarı. Bunlar Irak Savaşı'na harcadığımız 4 trilyon dolar mukabilinde elimize geçenler. Şiddet dili şiddet doğurur. Nefret dili nefret doğurur. Şair W.H. Auden şöyle yazmıştı: ben bilirim, herkes de bilir, okul çocuklarına ne okutulur. Kötülük eden kötülük bulur. İçimizde çarpışacak güç kalmadı. Savaş bitti. Birleşik bir ülke olan Irak'ı harap ettik. Orası bir daha asla bir araya getirilemez. Korktuğumuz başımıza geldi ve takdiri ilahi olsa gerek, İslami olduğunu dehşet içinde keşfettiğimiz tanrıların emriyle Nuri el-Maliki'nin öncülüğündeki o çürümüş ve nefretlik Amerikan himayesindeki devlete kalkan olsun diye rica minnet İran'dan askeri destek dileyecek hallere düştük. Irak'a girdiğimizde hızlı ve haşin bir darbeyle bütün bir halkı irademize rağm edeceğimizi, kadir mutlak bir süper güç sanıyorduk kendimizi edeceğimiz ama öyle değiliz. Başka bir şeyiz biz. Aptallar ve caniler sürüsüyüz. Kibirden gözlerimiz kör olmuş. Soğuk savaşın solmuş kalıntılarıyız. Ve şimdi oyunun son perdesinde dizlerimizin üstünde sürüne sürüne uzaklaşıyoruz. İmparatorluğumuz can çekişiyor. Oysa henüz şansımız varken analarla babaların feryatlarına kulak vermeliydik. Yaralıların iniltisini dinlemeliydik. Iraklı çocukların morglarda sıra sıra dizilmiş bedenlerinin üzerine kapanıp ağlamalıydık. Keder karşısında saygı göstermeliydik ki hayata saygı gösterebilelim. Ama ölüm dansı adamı sarhoş eder, mest eder, cinnet geçirtip fıldır fıldır döndürür. Ölümün sarıp sarmalaması önce cinsel arzu gibidir. Kastıkça kasar, ta ki nefessiz bırakıp boğar seni sonunda. Müzik sustu artık. Elde kalan tek şey yenilgi, kayıp ve acı. Aklı Selim'in sesi nerede peki? İstilanın başından beri Irak konusunda her söyledikleri yanlış çıkan mezbaha amigoları neden hala bizi yıkıma götürmek için bu kadar hevesliler? Amerikan tarihindeki en büyük stratejik gafı yaparak Irak'ı da bölgeyi de darmadağın edenlere neden hala söz hakkı veriliyor? Bu denyolarla moronları neden hala dinliyoruz ki? Bunlar yumruklarını masalara vuruyorlar, avaz avaz bağırıp çağırıyorlar, ter ter tepiniyorlar. Çocuksu evham ve kuruntularına bütün dünyanın ayak uydurmasını talep ediyorlar. 11 yıldır sürüp giden nafile kıyım ve katliamdan hiçbir ders çıkarmamış gibiler. Hiçbir zaman tahakküm kuracak güçleri olmadığı halde sanki şimdi hükmedebilecekmiş gibiler. Irak'ın parçalanıp dağılması geri döndürülemez bir süreç. En iyi ihtimalde Kürtler, Şiiler ve Sünniler birbirlerine düşman, dışa kapalı cepler, anklavlar oluşturacaktır. En kötü ihtimalde ise uzayıp giden bir iç savaş olacaktır. Amerika olarak bizim Irak'a bıraktığımız miras budur işte. Ordumuzun bölgede yayılması Arap dünyasında cihadileri gazap ateşine attı. Bundan çıkacak çatışmalar biz Orta Doğu'daki işgalimizi sona erdirene kadar devam edecektir. Bölgeye getirdiğimiz kalpsiz katliam bize karşı girişilen kalpsiz katliamdan zerrece farksız. Irak'ta çevik ve ezici bir güç kullanmamızın Orta Doğu'yu ilerlemenin Amerikan ileri karakolu haline dönüştüreceğinin garantisi olduğunu ileri süren bizim cihadilerimiz yani George W. Bush, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Richard Pearl, Thomas Friedman ve Tommy Franks gibiler şu anda Bağdat'a yaklaşmış olan cihadilerden daha az çıldırmış değil. Bu iki katil grubu birbirinin aynası. İşte döllediğimiz yumurtalar bunlar. Hak ettiğimiz tam da bu zaten. Chris Hedges'in İmparatorluğun Hortlak Çehresi adlı dünkü Truth Dig şeyinde çıkan yazıyı kısaltarak okuduk. Açık Gazete. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Preparado Brasil, viene el remate al marco! Merhaba Volkan. Merhabalar Ömer Bey, merhaba Can. Günaydın Volkan. Nasıl günaydın gidiyor? İyi gidiyor diyebilirim, bilmiyorum. Eylemler devam ediyor. Sao Paulo'da daha şiddetlileri yaşanıyor. Rio'da daha sakinleri yaşanıyor. Özellikle dün Copacabana plajında maçın gösterildiği yerde FIFA taraftar alanında Copacabana'da bir eylem vardı. Eylemin tam maçtan önceki saatlerde başladığını söyleyebilirim. Ben ilk kısmına fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla daha gündüz kısmına yetişemedim. Ama daha sonraki kısmına yetişme imkanım oldu. Tam da maç oynanırken, Brezilya-Hırvatistan maçı oynanırken gerçekleşen bir eylemdi bu. Maçın aynı anda olması ve birçok turistin orada bulunması nedeniyle polisin hiçbir müdahalesinin olmadığını söyleyebilirim. Copacabana da zaten böyle olmasını da bekliyorduk. Daha önce de böyle olmuştu. Şimdi Copacabana'daki eylemden kısa sesler kaydettim. Copacabana'daki eyleme bir kulak verelim. Ondan sonra São Paulo'da daha şiddetli geçen eylemlere birazcık değineceğiz. Tamam. Copacabana plajından eylem sesleri. Ne istiyorlardı tam Volkan? Evet, eylemdeki ilk dinlediğimiz sesler şöyle başlıyordu. Kupa kimin için diye haykırıyorlardı ve eğitim, sağlık hizmetlerinin ve benzer temel hakların iyileştirilmesi için seslerini çıkarıyordu insanlar, halk. Onun dışında da kupanın olmaması gerektiğine dair sloganlar atmaya devam etmişlerdi. Çok ilginçti, şöyle ilginçti. Brezilya formalı sadece maçı izlemeye gelmiş insanların bir kısmı alkışlıyordu eylemci grubu. Bir kısmı ise yuhlamıyordu, bir şey yapmıyordu ama hani sanki başka bir geçit varmış. Sanki orada festival geçidi varmış, dans festivali geçidi varmış gibi dans etme edenler de vardı, enteresan bir şekilde. Resmi geçti yani. Evet, küçük bir aile vardı diyeyim orada, 4 kişilik ya da 5 kişilikti. Onlar da Brezilya yerlileri bendi anladığım kadarıyla, hem giyim tarzları ve konuşmalarından. Onlar da Dünya Kupası'na karşı olarak konuşmalarını gerçekleştirdiler. Bazı muhabirlere açıklamalar yaptılar. En son dinlediğimiz ses ise bahsettiğim ekibin, ailenin, yerlilerin ateş yakıp etrafında söylediği şarkıdan bir kesitti. Bu son ses de tam da FIFA FanFest festival alanının tam yanında gerçekleşiyordu. Polis sadece araya bir kordon koydu. Bu eylemin çoğu devre arasında gerçekleşti. Ve maç başladığında da baktılar eylemci kalabalık fazla bir hareketlenme halinde değil. Biraz azaldı. Polis de dönüp maçı izlemeye devam etti açıkçası. Gördüğüm en enteresan eylem görüntülerinden biriydi. Belki de bazı eylemlerin dev ekranlarda futbol maçı gösterirken polislerle birlikte gerçekleştirilmesi eylemlerin şiddetsiz geçmesine neden olabilir diye düşünmedim değil. Evet, ateş yakılması da tabii yani gece yarısından itibaren 23 Haziran en uzun gün Yani yaz dönümü. Yani ateş yakılması dediğim o kadar çok büyük bir ateş değil. Sadece orada bir ufak çaplı işte bir tane küçük kolinin yakılmasından oluşulan, evet, oluşan 15-20 kişilik bir ateş. Yani sadece o rutini gerçekleştirmek, temsilen göstermek amacıyla yapılmış bir belki de bağlantısı vardır. Ta pagan ayinlerinden bugün de bu gece kesinlikle. De Inti Raymi Andağlarında Peru'da filan Inti Raymi bayramı var. O da ateşle kutlanıyor. Aynı zamanda Sao Paulo'da ki eylemler daha şiddetli geçiyordu o saatlerde. Özür dilerim. Eve geldiğimde de hala devam ediyordu. Tabii arada 6 saat fark olduğu için ben Türkiye'de sabah 6 olana kadar bekliyorum. Gece 12'de olsun diye burada bütün eylemleri. Şiddetli geçen eylemler sırasında bir kişinin silahını çıkarıp havaya ateş açtığı fotoğrafı var burada. O kişinin polis mi yoksa sıradan vatandaş mı olduğu konusunda araştırmalar devam ediyor. Polisin açıklaması var. Onun dışında bir İngilizce öğretmeni gözaltına alınırken görüntülenmiş ve oldukça sert bir müdahalede bulunuluyor bu bahsettiğim profesöre. Yani Sao Paulo'daki eylemler her zaman daha sert ve daha geniş katılımda geçerken Rio'daki eylemler şu ana kadar oldukça sakin geçiyor diyebilirim. Ayrıca şöyle de küçük bir haberim var. Bu bahsettiğimiz Şilili isyancı taraftarlar, stadyuma girmeye çalışan taraftarların 85'inin 57'si ülkeyi terk etmiş. 56 ya da 57 bazı kaynaklarda bu sayı artı eksi bir olarak şaşıyor. Ülkeyi terk etmişler, onu söyleyelim. Terk etmeyenlerin de zamanının dolduğu açıklaması yapılmış. Bugün de sanıyorum ki eylemler ve bu Sao Paulo'daki sert geçen eylemin yankıları devam edecek gibi gözüküyor. Şunu da ekleyelim, maçlardan haber verelim. Brezilya 3-1 Hırvatistan'ı yendi ve bir sonraki tura çıkmayı başardı. 3-1 mi 4-1 mi? 3-1. 4-1 özür dilerim. Benim önümdeki ben yanlış skora baktım, özür dilerim. Hırvatistan 3-1 yenildi Meksika'ya ve kaybetti, elendi. Bir Avrupa takımı daha Dünya Kupası'na veda etti. Brezilya Kamerun'u 4-1 yendi ve bir sonraki tura çıkmayı başardı ve Şili ile eşleşti. Meksika'nın rakibi de Hollanda oldu. Böylece Hollanda Şili'yi 2-0 yendi. Dünkü maçta İspanya 3-0 yendi Avustralya'yı ve kupaya galibiyetle veda etti. Bugün oynanacak maçları da hemen şöyle hatırlatalım. B grubunda çok kritik bir mücadele yaşanacak. Türkiye saatiyle 7'de oynanacak bu maç. İtalya-Uruguay arasında Costa Rica'da veda eden İngiltere'ye karşılaşacak. Yine aynı saatte oynanacak bu maç. Akşam mesaisinde de Japonya Kolombiya ile karşılaşacak. Japonya'nın kazanması gerekiyor eğer devam etmek istiyorsa turnuvaya. Yunanistan'da Fil Sahili ile karşılaşacak. Yine aynı saatte akşam 23'te. Evet Volkan, bir şey sormak istiyorum. Orada Türkiye'den giden gazetecilerle karşılaşma fırsatı bulabildin mi? Ya da karşılaştın mı? Görebildin mi kimseyi? Yani TRT ekibiyle ilk günlerde karşılaşmıştım. Onu söyleyeyim ama hani sadece yayın ekibiyle, spikerlerle ve yorumcularla karşılaştım. Burada iletişimde olduğum bazı Türkiye'den gazeteci, yani burada yaşayan Türk gazeteciler var ama onlar da çok önceden akreditasyonlarını yapıp ya da programlarını yaptığı için şehirler arası geziyorlar bazen maç zamanlarında. Fazla imkanım olmadı ama internet üzerinden iletişimdeyiz kendileriyle. Yani şu sebepten bahsediyorum. Biz internet üzerinden takip edebildiğimiz kadarıyla futbol maçı sonuçlarını, bu Dünya Kupası ile alakalı olan sonuçları gayet net ve akıcı bir şekilde verilebiliyor. Gazetecilerin de orada olduğundan bahsediliyor aynı zamanda. Ama bu Brezilya ile alakalı olan diğer protesto gösterilerinden ya da diğer eylemlerden bahsedebilen pek fazla gazete ya da internet sitesi bulabilmek mümkün değil diye düşünüyordum. Bugünkü Hürriyet gazetesini görene, daha doğrusu Hürriyet gazetesinin internet sitesini görene kadar Orada da teneke hayatlar, işte dünyanın, Dünya Kupası'nın öteki yüzü manşetiyle verilmiş. Mehmet Arslan ve Serhan Asker'in Brezilya'dan yazdıkları bir haber şeyi vardı. Fotoğraf galerisi ve haber hemen yan tarafında. Hah dedim, tamam şimdi bu konuyla alakalı olarak hem de Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmış bir haber var. Biraz karıştırmaya çalıştım. Mesela şeyden bahsediliyor haberlerin içerisinde. Favelalardaki gasp çeşitleri, 3 tür suçun olduğundan bahsediliyor. Basit gasp diye isimlendirilecek bir tür varmış. Arabaların gaspı varmış. Toplu hırsızlık ve gasp varmış. Fotoğraflar eşliğinde bunlar anlatılıyor favelalardaki yaşamı sunulurken. Mesela aynı fotoğraflarda favelaların içine girip oradaki ailelerle fotoğraf çektirdikten sonra hemen yanındaki manşete birkaç dolara cinayet şeklinde de yazılar yazılabiliyormuş. Yani böyle haberler de var. Senin yapmana tavsiye etmeyiz ama aklında bulunsun, yapanlar var. Karşılaşırsan selamlarımız ile. Zaten Açık Gazete'den başka Volkanlar dışında kimsenin takip ettiği falan yok. Hiçbir eylemi de hiçbir gazetede göremiyoruz. Zaten Volkan, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek kendinize üzere. İyi bakın. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Preparado Brasil, viene el remate al marco! Evet, Volkan Ağar bizim adımıza takip ediyor, hem de sıkı bir takip, haber takibi yapıyor. Hem bütün sosyal eylemleri hem de futbol maçlarını da ve onun kulisini de. Hakkını vererek de yapıyor aynı zamanda. Evet, ve kilometreler kat ederek ve uykusuz da kalarak, ama bundan şikayetçi gibi gözükmüyor. Şimdi birazdan ekoloji hareketleri gündeminde günün en önemli konularından biri olan iç tuzu meselesine de bakacağız. Türkiye çapında da daha önce de söylediğimiz gibi pek çok yerde insanlar sularını, topraklarını ve kültür miraslarını korumak için büyük bir mücadele veriyorlar. Doğa mücadelesi, onlardan birinden hukuki mücadeleyi de ele alacağız. Bu arada bir de şeye bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu başbakana İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı olup olmadığını sormuş. İsviçre bankalarında hesabı olup olmadığına dair dilekçeyi İsviçreli yetkililere ver, sana söz, avukatlık ücretini de ben ödeyeceğim diye konuşmuş. Senli benli konuşmaya haricinde iyi bir itirazımız yok. Ve yolsuzlukla ilgili komisyona Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hala üye vermediğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi lideri, meclis başkanı Cemil Çiçek'i de sert sözlerle eleştirmiş. O fezlekeleri nereye kadar saklayacaksın? Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı mısın, yoksa AK Parti'nin başkanı mısın diye de sormuş. Şöyle de bir durum var. Daha önce vermiştik ama bir kez daha hatırlatalım. Haklarındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sebebiyle istifa eden 4 eski bakanla ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu ve oğullarıyla ilgili AKP'nin üye vermemesi sebebiyle 1,5 ayı aşkın bir süre kurulamamıştı. Mecliste tatile girecek. Dolayısıyla komisyon kurulmadan meclis kapanmış olacak. İktidar Partisi, yani Adalet ve Kalkınma Partisi, böylece Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde eski bakanlardan Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış'la ilgili fezlekelerin ortaya çıkmasını önlemiş olacak. Bu çok son derece kaygı verici bir durum olarak nitelenmesi gerekirken medyada pek rastlanmıyor. Bayağı bir Türkiye Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, suistimal, neyse işte operasyon şeylerinden birinin, vakalarından birinin sümenaltı edilmesi, meclis tarafından, meclis başkanının da dahil olduğu bütün milletvekilleri komisyon kurmayarak engelleme yapıyorlar. Buna da yani medyada da yayın yasağı deniliyor. Evet, yayın yasağı deniliyor. Neredeyse hiçbir şey yok. Hayır, bir yolsuzlukla alakalı olan soruşturmalar üzerinde de yayın yasağı vardı. Hı. Fiili olarak da var. Hem metaforik anlamda bir yayın yasağı var. İnsanlar yazmaktan çekinerek yazmıyorlar. Ama aynı zamanda da operasyonlar gerçekleştirilirken koyulan hukuki olan yayın yasakları var. Başbakan Erdoğan'ın inisiyatifinde olabilecek olan şeyler, kararlar bunlar aynı zamanda. Tek evet, bir emriyle evet, yapılabilecek evet, olan kararlar. Evet, onu da belki gene Ahmet İnsel'le Ufuk Turu köşesinde konuşma fırsatımız olur. En önemlisi de bunun tabii şeyden bahsediyoruz. Yani çok büyük bir üst kapatma, üstünü örtme operasyonuyla karşı karşıya olduğumuz gibi bir şey. Muhalefet partisi de, partileri de, yani yalnız Cumhuriyet Halk Partisi değil, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin de bu konuda daha fazla bastırmaları beklenebilirdi ama Cumhurbaşkanlığıyla ve başka konularla daha çok ilgileniyor. Bu İsviçre'deki hesap meselesini bilmiyoruz. Tabii. Yani bastırma demiştiniz ama bastırmayla alakalı CHP'den farklı bir haber gelmişti. CHP'de geçmişte CHP'de milletvekili ve bakan olarak görev yapmış olan 42 siyasetçi Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına karşı bir bildiri yayınlamışlar. Bu adayla seçime gidilmesi tarihi bir hata olacaktır diyorlar. 42 siyasetçi deyince bunlar tabii şu anda değil. Millet meclisinde görev yapan milletvekilleri değil. Çoğu değil. Yani bilmiyorum milletvekili var mı aralarında. Ama eskilerden böyle bir bildiriye imza atmışlar. İsimlerini saymak çok gerekli gibi gözükmüyor. Bir başka haberi daha ekleyelim buraya. Şike davası Türkiye'nin gündemini çok uzun süre işgal etmiş bulunan Şike davası ki Aziz Yıldırım da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da mahkum olmuştu. Aralarında Aziz Yıldırım'ın da olduğu 6 sanığın yeniden yargılanmasına ve infazların ertelenmesine karar vermiş İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Yıldırım'ın dışında Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın da oy birliğiyle yeniden yargılanmasına karar verilmiş, infazların da ertelenmesine de hükmetmiş. Bu da artık tam bir altüst oluş yaşanıyor yargı organında vesaire. Peki şimdi ekoloji hareketleri gündemine geçeceğiz. ÇEHAV avukatlarından Berna Babaoğlu Ulutaş'la son günlerde önemli karşımıza çıkan İz Tuzu sahilinde son gelişmeleri konuşacağız. Deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan sahilin işletme hakkı ihalesiz olarak Bakanlık tarafından iki firmaya devredilmişti. Bunu konuşacağız. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Berna Hanım. Günaydın. İstuzunda ilginç şeyler oluyor. Yılın başında Caretta Hastanesi'yle başladı. Oradan devam ettik. Haziran ayına geldiğimizde belediyenin işlettiği İstuzu kumsalında iki tane günübirlik alan ve işletme var. Birisi İstuzu, diğeri de Dalyan Ağzı. Belediye İstuzu'nu 16 yıldır işletiyor. Dalyan Ağzı'nı 8 yıldır işletiyor. Ve İstuzu kumsalında karettaların yuvalama, yumurtlama zamanıyla turizm sezonu çakıştığı için bu plajı kimin işleteceği bizler için önemli. Biz tabii rant için kumsalda çeşitli aktiviteler yapacak, orayı belki daha farklı bir hale getirecek olan kişilerce, şirketlerce işletilmesini istemiyoruz. Tabii böyle oldu. Fakat bakanlık bir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir vakıf kurmuş. Türkiye Çevre Koruma Vakfı. Muğla ilindeki tüm kumsalları bu vakfa vermiş. Muğla'ya Hizmet Vakfı, bu vakfın başkanı vali ve vakıf müdürü vali yardımcısı. Aynı zamanda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden sorumlu vali yardımcısı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortak bir limited şirket kurmuşlar. Bu limited şirketin ismi Muçev Turizm Limited Şirketi. Ne şirket? Adı ne dediniz? Muçev Turizm Limited Şirketi. Evet. Limited ama yani diyorlar ki biz kamu ihale kanununa tabi değiliz falan bu şekilde. Ve bu limited şirket iki müdürlü, bir tanesi yine bakanlığın vakfı, bir tanesi valiliğin vakfının müdürü tarafından yürütülüyor. Ve bu şirket ihale yapmadan buradaki şu anda işleten, yani bu sezon başından beri plajları işleten belediyeye falan bir ilan, duyuru, şartname göndermeden alelacele bu yerleri bir iki gün önce kurulmuş işte bir anonim şirkete veriyor. Ve bu anonim şirkette ben işleteceğim diyor. Neyse neticede valilik bir tahliye yazısı gönderdi. Tahliye yazısında gerekçe göstermiyorlar, sadece çıkın. Buna karşı Muğla İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Ve o davalarda dün yürütmeyi durdurma kararı verildi. Tabii bizim araştırmalarımız devam edecek. Bu ihale oldu mu olmadı mı, kim katıldı, neye göre verildi, hiç düşündüler mi kumsalı, yani kumsalı hiç düşündüklerini de zannetmiyorum. Kaplumbağaların yumurtlama, yuvalama zamanı olduğunu da düşünmediklerini düşünüyoruz. Zaten Dayan halkı da ve Ortaca bu konuda durum ortaya çıktığından beri eylemler yapıyor. İşte bir imza kampanyamız var. Yine Change.org'tah İstuzu Kumsalı'nı Kurtarma Platformu adına, İKUP adına başlatılmış. Ve dün de yine insan zinciri yaptık, Dalyan Ağzı'nda yapıldı. Bu şekilde bir yükselen kitlesel ve toplumsal bir protesto var. Evet, alt tarafı da birkaç milyon yıldır orada yumurtlayan kaplumbağalar. Ne olacak canım, ne önemi var yani bunun? Peki bir de anonim şirketin ismini de alabilir miyiz? Anonim şirket, yani ihale yani usulsüz, hukuksuz bir ihale var. Öyle bir iddia var ama bunu sadece anonim şirketin başkanı söylüyor. Yani bize Çevre İl Müdürlüğü'nden biz şu gün şu tarihte ihale yaptık, şöyle oldu falan gibi bir açıklama da yok. Adı ne dediniz şirketin? Dalçev AŞ. İhaleyi aldığını iddia eden. Evet. 10 Haziran'da kurulmuş. 12 Haziran'da ihaleyi aldığını iddia ediyor. 10 Haziran'da kurulmuş. Çok güzelmiş hakikaten. Evet, hiçbir ticari geçmişi yok. Şirketin başkanı, yönetim kurulu başkanı AKP'nin geçen seçimlerde, yani 30 Mart seçimlerinde meclis üyesi adayıydı. Ve ilçe belde başkanıydı AKP'nin. Ve aynı zamanda şu anda şirketin müdürü olduğunu ilan ettikleri Ali İren de daha önceden AKP'den meclis üyesi adayıydı. 30 Mart seçimlerinde de yine AKP'den meclis üyesi adayı oldu. Her ikisi de seçilememişlerdi. Bir yönü de bu. Yani politik olarak da peşkeş çekildiğini düşünüyoruz. Evet, takibe devam, bayağı başarılı olduğu da görünüyor. Çok teşekkürler. Kolaylıklar dileriz. Teşekkür ederiz. Ben görüşmek yayınlar, üzere. Hoşçakalın. Ekoloji Hareketleri Gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Günün en önemli konularından biri herhalde, çok karanlık bir ortam ve gündem var ama en önemlilerinden biri de büsbütün karanlığı artıracak bir yayın yasakları zinciriyle karşı karşıya kalmış olması Türkiye'nin herhalde. Başta yolsuzluk operasyonu olmak üzere ikinci dalgası ve her konuda yayın yasağı getiriliyor haberlere. Evet. En önemlisi de belki Musul'dan hiç ses seda duyulmuyor artık. 13 gün oldu. Bugün şey gazetesi, Today's Zaman gazetesi de manşetini almış bunu. Bu kriz sessiz sedasız serpilip gelişiyor diyor. Yani Türkiye'deki medya yasağı, yayın yasağı ortasında. Ne diyorsun? Evet, bu yayın yasağı artık neredeyse bir hükümeti rahatsız eden, hemen her konuda otomatik olarak verilen bir yasak haline geldi. Daha doğrusu mahkeme, savcılık müracaat ediyor. Mahkeme mesela bu Musul kararında olduğu gibi sulh mahkemesi reddetti yayın yasağını. Onu da belirtelim, yani mahkemelerin bir birleşik kararı yok bu konuda. Sulh mahkemesi reddetti. Savcılık bir üst mahkeme, Ağır Ceza Mahkemesi'ne müracaat etti ve Ağır Ceza Mahkemesi kısa, ilginç, hemen hemen bütün bu yayın yasaklarının felsefesini, siyasi felsefesini özetleyen bir kararla yayın yasağı getirdi. Kararda bu Musul'daki kişilerin isimleri, sayıları sayılmıyor. Sadece orada tutuklu mu, alıkonan mı, tam hatırlayamadım şimdi ifadeyi. Kişinin başkonsolosumuz ve personelinden bahsediliyor. Dolayısıyla örneğin tır şoförlerinin ile ilgili bir haber değil bu. Yasak değil aslında detaylı okuduğumuz zaman. Çünkü yayın yasağı Musul başkonsolosumuz ve diğer personel diye geçtiği için sadece onları ilgilendiriyor aslında. Biraz incesinden ve işi eğer yasağı delme amaçlı haber yapılacaksa, örneğin bas konsolosundan bahsetmeyip sadece tır şoförlerinden bahsederek yayın yapmak mümkün. Ama bu tabii işin artık biraz şey tarafı. Cılkı çıkmış. Cılkı çıkmış taraf. Yani bununla uğraşıp da işte yayın yasağını bu şekilde delmeye çalışmak falan pek anlamlı değil. Önemli olan burada bu yayın yasağının gerekçesi. Bir tanesi can güvenlikleri, kişilerin can güvenliklerinin korunması amacıyla bu yayın yasağının getirildiği söyleniyor. Can güvenliği böyle bir olay üzerine hiç haber yapmayarak sağlanır mı? Bu çok tartışmalı bir konu. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada tartışmalı bir konu. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde rehin alınan yurttaş sayısı yurt dışında çeşitli nedenlerle, turist, görevli veya sadece orada yaşayan kendi yurttaşlarından rehin alınan insan sayısı yüksektir. Ve şu anda da zannediyorum geniş bir liste var Suriye başta olmak üzere, gazetecilerin de içinde bulunduğu. Burada iki yaklaşım vardır genellikle. Birinci yaklaşım, bu konuda hiç bahsedilmezse, bu konu hiç bahsedilmezse, bu konu rehin alan örgütlerin rehin alınan kişileri, rehineleri propaganda malzemesi yapma kapasitesini yitirir. Dolayısıyla bu aynı zamanda caydırıcıdır. Yeni rehin almaları caydırıcıdır. Dolayısıyla bu konuda yayın yapmamak, bu konuda konuşmamak, kamuoyunu bilgilendirmemek, terör örgütünün veya bu eylemleri yapan kişilerin, örgütlerin gelecek başka eylemlerini caydırır. Bu pek inandırıcı olmayan, bir şekilde sağlam bir argümana dayanıyormuş hissi veren fakat çok inandırıcı olmayan bir olgu. Çünkü sadece propaganda amaçlı mı yapılıyor bu eylemler? Örneğin fidye almak için kaçırıldığında pek örgütün yurt dışında kendi propagandasını yapma amacı güttüğünü söyleyemeyiz. Fidye amacıyla yapıldığı zaman, sadece fidye amacıyla yapıldığı zaman veyahut yerel bir güç dengesini bozmak için kendisine yönelik bir operasyonda canlı kalkan olarak kullanmak için veyahut başka bir operasyonda pazarlık gücü olarak kullanmak için yapıldığında bunların tam tersine bu örgütler üzerinde ve aynı zamanda devletler üzerinde bunu ne yapalım olduysa oldu, onlar da orada kendi kaderlerine kalsınlar diyeme ihtimali olan devletler, yani bu yurttaşların devletleri üzerinde bir de müdahale baskısı, harekete geçme baskısı yaratmak açısından önemli olduğu savunulur. Bir de aileler açısından gerekli olduğu savunulur. Yani burada rehin olunan kişiden kişi kadar rehin alınan kişilerin aileleri, çocukları, eşleri, anneleri, babaları, arkadaşlarının yaşadığı bir o kadar önemli gerginlik var, endişe var. Ve burada tek başına yalnız bırakılma hissini telafi etmek için arkasında toplumun, bir grubun, gazetecilerse gazeteci arkadaşlarının, işte yurttaşların arkasında olduğu ve bunu izledikleri, bunu takip ettikleri bilgisinin paylaşılması da önemlidir. Bu da bir aynı zamanda destektir ve sadece rehinlere destek değildir. Bütün bunları dikkate alarak genellikle bu tür rehin alınan kişilerin unutulmamaları, ki bazen bu birkaç yıl sürüyor biliyorsunuz, unutulmamaları için de basında düzenli olarak bu kişilerle ilgili varsa bilgi, en azından hatırlatma, unutmadık haberleri yapma tercih edilir. Özellikle insan hakları mücadelesi verenler bunu düzenli yapmaya çalışırlar. Şimdi bu yayın yasakları bunları yasaklıyor mu bilmiyorum. Örneğin Türkiye'den bir ilan verilse ve şu anda Irak'ta rehin alınmış olan başta Musul Başkonsolosu olmak üzere 80 Türkiye vatandaşının isimlerini vererek, mesela biz bunların isimlerini Musul Başkonsolosu ve birkaç kişi dışında bilmiyoruz bile, farkındasınız değil mi? Evet. Ve yani bir anlamda neredeyse unutulmasına yok bile, insanlar gibi yani. Yok insanlarsa böyle bir olay olmadı. Ne, kim, nasıl filan gibi sorular sormaya başladık artık yani. Evet, yani isim yok ortada. Musul Başkonsolosu'nun da ismi de çok fazla, Musul Başkonsolosu ve personeli. Personel derken orada bir 6 veya küçük, çok küçük yaşlarda bir çocuk da personel arasında sayılıyor. Kaç yaşında? Çok küçük bir çocuk. Evet, evet, bir kız çocuğu. İsimleri bile yok. Evet. Yok şu anda, isimleri bile yok. Tır şoförleri diyoruz. Sayı kaç civarında? O 40 mı 30 mu bilmiyoruz. 80 diye bir rakam dolaşıyor. Yuvarlak bir rakam 80. Şimdi bütün bunlara baktığımızda hakikaten bu devlet açısından bu görüş büyük ihtimalle pazarlıklar yürütülüyor. Eğer pazarlık kurma imkanı sağlandıysa, ki her zaman kolay olmayabilir ilişki kurma imkanı. Pazarlık ilişki, bunların hayatta olduklarına dair asgari bilgi, bu kişilerin hayatta olduklarına dair asgari bilgi muhakkak veriliyordur. Bunlar basınla ve kamuoyuyla paylaşılmaz. Bunu da kabul etmek gerekir. Yani biz dün oturduk, işte IŞİD militanlarının aracısıyla görüştük. Şu talepleri bizde bu. Bunlar olmaz, tabii ki olmaz. Bunu kimsenin de talep etmesi beklenmez. Bize bilgi verin görüşmeler hakkında demesi bir şey değil. Akla yakın bir şey değil, bir talep olamaz. Ama bu konuda tartışmak, bu konuda bu insanların isimlerini, bu insanların nasıl kaçırıldıklarını, bu konudaki sorumlulukların tartışılması, bu da gerekli bir olgudur. Ve anladığım kadarıyla mahkemenin gerekçesinde sadece, üstelik anladığım değil, okuduğum kadarıyla sadece bu kişilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla konmuş bir yasak değil. İkincisi de burada hakikaten orwellvari bir değerlendirme olduğu kanaatindeyim. Gereksiz ve gerçeğe aykırı. Hatta şöyle mahkeme kararı, arada virgül falan da yok. Gereksiz gerçeğe aykırı kararlar. Gereksiz gerçek. Efendim? Gereksiz gerçek. Gereksiz gerçek. aykırı gerçek. Nasıl diyeyim şimdi? Gereksiz gerçek de diyeyim. Gereksiz gerçeğe aykırı. Yani hakikaten arada belli ki bir virgül düşmüş. Virgül koymayı unutmuşlar ama böyle okuyunca gereksiz gerçeğe aykırı haberlerle devleti zafiyete düşürebilecek. Devleti gereksiz haberle zafiyete düşürmek. Gerçeğe aykırı haberle zafiyete düşürmek. Gereksiz ve gereksiz gerçeğe aykırı haberlerle zafiyete düşürmek herhalde bunun artık zirve noktasını oluşturuyor. Bu nasıl bir devlettir ki gereksiz haberle zafiyete düşer? Evet, yalnız bu tabii çok geniş kapsamlı bir hal aldığı da şüphe götürmez. Yani yalnız Musul Başkonsolosluğu'nun evet, buradan hareketle baskın haberlerine değil yayın yasağı. Yani her konuda var. Yani. Buradan hareketle şu çıkıyor diye. Burada söz konusu olan devlet değil. Devleti zafiyeti düşürmek gibi bir özne, devlet özne değil. Burada hükümettir. Hükümetin eleştirilmesi, hükümetin gereksiz haberlerle zafiyete düşürülmesi. Yani Soma'da madenciler öldü gibi gereksiz haberler, Soma'da patlama oldu veya Soma'da işletmecinin büyük hatası vardı veya Soma'da Çalışma Bakanlığı'nın müfettişleri 2 ay önce geldiler ve hiçbir eksik bulmadılar. Dolayısıyla patlama aslında tamamen bir takdir-i ilahidir türünde haberler dışında hükümetin, bakanlığın, kurumların, yerel idarenin, mahkemelerin her neyse ama yani genel olarak sorumlu olan kişilerin bu olaylar karşısındaki sorumluluklarını, ihmallerini, kusurlarını dile getiren haberler hükümeti zaafa düşürür. Düşürür. Yöneticileri zaafa düşürür. Elbette düşürür. Sorumluluğu varsa zaten sorumluluk ortaya dökmek aynı zamanda bu kişilerin bu sorumlulukları çerçevesinde yerine getirmedikleri sorumlulukları çerçevesinde zaafa düşürmektir. Zaafa düşürmek sadece darbe yapmak demek değildir elbette. Bu bir zaafa düşmek kendi hatasının ortaya dökülmesidir aynı zamanda. Genellikle zaafa düşüren kişiler de eğer şeyde bir demokratik kurumdaysak sorumluluklarını bilerek istifa ederler veyahut görevden alınırlar. Şimdi bu zaafa düşürme konusuna merkezine girdiğimiz zaman Can'ın bize yolladığı bir liste var. İstersen birkaç tanesini ben okuyayım. Evet, sonra lütfen. Sen Can hatırlatırsın. Yolsuzluk operasyonlarıyla da ilgili 17 Aralık'ta gerçekleştiren rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili haberler de yayın yasağı geldi. Bu devleti zaafa düşürmek mi? Devlet ne alakası var yolsuzluk operasyonuyla? Devlet yapmıyor bildiğim kadarıyla yolsuzluk operasyonu. Kişiler yapıyor ve bakanlar da söz konusu olanlar. İkinci dalgası yolsuzluk operasyonu 25 Aralık'taki soruşturma kapsamında her türlü haber, röportaj, eleştiri ve dosyanın içerikleriyle alakalı olarak soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı kondu. Bu soruşturma hala devam ediyor biliyorsunuz. Evet, çok geniş kapsamlı bir şey, evet. MİT tırları. Bu Adana'da baskında içinde füze başlıkları olan MIT'in 2 tırıydı yanılmıyorsam. Bunun durdurulması ve burada askerle MIT personeli arasında, jandarma ile MIT personeli arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Silahların çekildiği haberi birbirlerine, silah çekildiği haberleri vardı. Ve burada bir casusluk davası açıldı. 13 asker müebbet hapis istemiyle açıldı bu dava ve yayın yasağı geldi ve biz bilmiyoruz burada ne olduğunu. Hı. Devam edelim. Reyhanlı. Şimdi Reyhanlı saldırısında medyaya yayın yasağı niye gelir? Evet. Neyi gizlemek için gelir? Ya patlama olmuş. Patlamada bazı kişiler yakalanmış, şüpheli olarak yakalanmış. Bu şüpheli olarak yakalanmış kişiler gerçek şüpheliler mi? Yoksa giydirilmiş şüpheliler mi? Yoksa üzerlerine belli suçların atıldığı, başka konularda şüpheli oldukları için üzerine başka konuların atıldığı kişiler mi? Bunları kamuoyunun paylaşması hakkı yok mudur? Reyhanlı'da ne oldu sorusunu sormak hakkı yok mudur? Olmuş bitmiş bir olay. Ve şeylerden bahsediyoruz yani, bu gerek yolsuzluklar, birinci ve ikinci dalga operasyonları, gerekse Reyhanlı saldırısı, Türkiye tarihinin gördüğü en geniş kapsamlı şeyler. Yani yolsuzluk operasyonu, yolsuzluk kapsamı da öyle. Biraz evvel bahsettiniz, üstelik bu yolsuzluk operasyonlarında yayın yasağı geldiği gibi mecliste de büyük bir engellemeyle bu konuda açılan soruşturma komisyonu hala AKP'nin üye vermemesi nedeniyle kurulmadı ve artık seçimlerden sonra kurulursa evet, devam eder. Hem medyada yasak var, hem de fiili olarak mecliste soruşturma komisyonu açılmasını kerhen kabul etmiş olan iktidar partisi komisyonu oluşturmuyor. Yani bu her alanda inanılmaz bir sansür, yasaklama, engelleme durumu. Evet, Reyhanlı'da en büyük, geniş çaplı diyebileceğimiz sayı bakımından, insanların, ölenlerin sayısı bakımından en bir numaralı terör olayıydı patlaması. Evet. Sonra Suriye toplantısı, Can'ın hazırladığı listeden devam ediyorum. Suriye toplantısı, biliyorsunuz Suriye ile ilgili ortaya çıkan ses kaydı konusunda mahkemeden bu ses kaydı işte oraya atarız, iki tane şey sallarız, savaş bahanesi olur falan gibi bir devletin yüksek güvenlik sorumlularının arasında yapılmış olan bir görüşmenin yasa dışı ses kaydı. Tam ses kaydının yasa dışı olduğundan hiçbir şüphemiz yok. Ama bu olmuş, artık ortaya dökülmüş bir şey ve bu ses kaydı konusunda mahkemeden gene geniş kapsamlı bir yayın yasağı geldi. Zaten ortaya dökülmüş bu ses kaydını yeniden dinletseniz ne olacak ki bir kere dinlendikten ve yorumlandıktan sonra. Devam edelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan ve böcek olarak alınan dinlenme cihazına ilişkin yürütülen soruşturma ilgili yayın yasağı kondu. Niye yayın yasağı konabilir? Nasıl bir yayın yasağı konabilir bu konuda? Başbakanın kendisi car car konuşuyor. Evet. Hatta soruşturmada kişilerin sanık durumunda olan veyahut şu anda soruşturma zanlı durumunda olan kişilerin, şüpheli durumda olan kişilerin, sanık değil hala şüpheli durumda olan kişilerin tutuklanmamalarıyla ilgili bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Bu yayın yasağı nerede? Başbakan'a yayın yasağı yok mu? Konuşma yasağı yok mu? O konuşuyorsa biz niye konuşmayalım? Yok, o tamamen şey dışı, bu kuralların dışında mütalaa ediliyor başbakan. İnanılır gibi değil. Evet, yani tamamen konu dışı başbakan. O istediği konuda istediği gibi konuşabiliyor, istediği sıklıkta. Evet. Arkasından cinsel istismar davalarında var. Burada yayın yasağı konusunda bazen dikkatli olmak lazım. Çünkü bazen hakikaten cinsel istismar davalarında bazı gazeteler ve bazı ahlak düşkünü basın, yayın, medya burada o cinsel istismara maruz kalmış kişiyi daha fazla yaralayacak, dolayısıyla cinsel istismara maruz kalmış kişiyi neredeyse suçlu gösterecek, toplum karşısında arzu nesnesi haline dönüştürecek bir dizi sapkın fikri, cinsel anlamda sapkın, sapkın da doğru bir tabir değil, düzeltmek lazım. Cinsel anlamda kabul edemeyeceğimiz erkek egemen eğilimleri tahrik edecek haberler yapabilir. Burada bir kişinin maruz kalan, yani cinsel istismara veya cinsel suça, evet, genel anlamda cinsel suça maruz kalmış bir kişinin, ki genellikle bunlar kadınlar ama bazen erkekler de, erkek çocukları da olabilir, cinsel suça maruz kalmış kişinin kişilik haklarını korumak açısından bu düşünülebilir. Ben yayın yasağı her konuda yasaklama yanlıştır demiyorum. Burada hakikaten düşünülebilir. Çünkü maalesef bazı basın kuruluşları bunu bambaşka amaçlarla kullanır hale geliyorlar. Evet. Ama burada bile bizdeki uygulama daha çok zanlıların korunması amacıyla yapılıyor, farkındaysan. Evet, ben de onu söyleyecektim şimdi. Yani bu soruşturmalardan gerek Pozantı'da, Adana'da olsun, gerekse de başka yerlerde olması, davalar sonuçlansa ve soruşturma sonunda mahkum edilse suçlular O zaman diyecek bir şey yok. İşte medyada bunun suistimaline yol açacak bir yasaklar uygulandı diye. Ama öyle değil yani. Öyle değil, tam tersine. Burada zanlı konumunda olan, hatta artık neredeyse suçüstü durumunda konumda olan kişilerin efendim kişilik haklarının korunması iddiasıyla yapılıyor. Bu elbette hüküm giymediği sürece sanık masumiyet karinesiyle korunur. Masumiyet karinesine, masumiyet masum olduğu inancından hareket etmek gerekir. Ama bu aynı zamanda o kişilerin biraz evvel dediğin gibi üstü örtülü biçimde herkesten, gözden kulaktan ırak serbest bırakılmaları, ceza almamaları ve suçun sonuçta cinsel tacize, saldırıya maruz kalmış kişinin üzerine tahrik ettiği, izin verdiği, rıza gösterdiği gerekçesiyle kişinin üzerine yıkıldığı sonuçların gözden ırak bir şekilde yani dolayısıyla suçun hasır edilmesinin bir gerekçesi olabiliyor. Buraya baktığımızda bu cinsel istismar davaları yerel olarak yerel eşrafın genellikle korunması amaçlı yasaklar. Soma'da niye yasak geldi? Bilinmiyor. Evet, yani sonuç olarak mesela şeyleri de belki buna eklemek lazım. Başarısız olmakla beraber sonradan işte YouTube, Twitter gibi sosyal medya, internet hizmetlerine yasak getirmek istediler yani. Hepsi sonuçta hükümeti zaafa düşürecek. Yani hükümeti eleştiri konusu yapacak. Hükümetin hatalarını, sorumluluklarını, hatta işlediği suçları ortaya dökebilecek. Dolayısıyla hükümeti rahatsız edecek, zaafa düşürecek eylemlerin, bilgilerin yasaklanması. Burada bir de aynı zamanda yanlış haber vermenin bir bedeli olmak gerekir. Kasıtlı yanlış haber vermenin bir bedeli olmak gerekir. Bu da zaten ceza yasalarımızda öngörülmüş olan mağdur olan kişinin dava açması, tekzip yayınlanmasını talep etmesi, manevi tazminat davası açması, ki bunu hükümet zaten ve başbakan başta olmak üzere doğru yanlış bir dizi konuda yapıyorlar zaten. Beni en çok düşündüren, bu mahkeme kararında en çok düşündüren, gereksiz haberin gereksiz olduğuna da mahkemenin ve iktidar gücünün karar verebiliyor olması. Gereksiz haber ne demektir? Bu bir dizi gazetenin magazin haberleri gerekli haberli midir sizce? Örneğin. Bunları da yasaklamamız gerekmez mi? Bir dizi haber var. Yok işte bilmem ne girerken baldırında selülit gözüktü falan gibi çok gerekli olmayan haberlerle dolu basınımız var, biliyorsunuz. Ahmet Bey, dünya üzerinde herhangi bir kurum var mı haberin gerekliliği ya da gereksizliğini ölçebilen? Valla bunu 1947'de vefatından 7 ay önce George Orwell yazdığında 1984 romanını öngörmüştü. Bir gerçek bakanlığı diye bir bakanlığın olacağını ve böyle bir bakanlıkta çalışan bir memurun hikayesidir, biliyorsunuz. Evet, halen açık dergi programının içinde okunmakta. Bütünü romanın. Romanın bütünü okunuyor, evet. İşte bu gerçek bakanlığı böyle bir iş için vardı. Gereksiz haberler, gerçek dışı haberler üretmek, gereksiz haberleri temizlemek. Bir gerçeği üretmek bakanlığıydı. Oradaki memurdur bu romanın kahramanı. Bir de düşünce polisliği vardır 1984'te. Bu düşünce polisliği tabirinden hareketle Ergenekon davalarının belli bir aşamasında işin özellikle ÇYD'de tutuklamalı soruşturması ve tutuklamalarına iş geldiğinde zihniyet polisliği yapılıyor diye yazdığımda, bu düşünce polisliği kurumundan, 1984 romanındaki düşünce polisliği kurumundan ilham alarak zihniyet polisliği kavramını, iddiasını ortaya atmıştım. Demek ki 1984'te öngörülen şeyler, 1947'de 1984 için öngörülen şeyler ki biliyorsunuz 1984 romanı da 1948'in tersine dönmesinden ilham aldığını söylerler Orwell'ın. Bugün kısmi olarak var. Daha önce de muhakkak vardı. Ama bugün çok daha açık biçimde var. Evet. Hem bir düşünce polisliği var. Hem bir gayri resmi gerçek bakanlığı var. Gördüğümüz gibi gereksiz haberlerin de artık yayın yasağı geldiği, sadece gerekli, hükümete gerekli haberlerin yer almasının beklendiği, tabii bu bütünüyle başarılan bir şey değil çok şükür, abartmayalım, totaliter bir rejimde yaşamıyoruz, ama arzu, eğilim, dünya görüşü, en iyi olan nedir, kafadan geçen en iyi olan nedir sorusunun yanıtı anladığım kadarıyla iktidar saflarında böyle bir şey. Evet, şimdi şeyi de tabii bir de son olarak belki şunu da ilave ederek bitirelim, süreyi de açtık ama internetten istihbarat toplayacak korsan yöntemlerle servis sağlayıcılara gizli emir gitti haberi de vardı internet şirketleriyle. Çok önemli aslında, tüm bilgilerin online takip edilmesi planı var. Bir de bin yüzlerce hatta binlerce dava açacağını bizzat başbakan, başbakanın kendisi açıkladı. Söyledi. Evet. Yüzlerce binlerce dava açacağını. Başbakan bunu tehdit unsuru, şimdi ben dava açacağım desem yüzlerce binlerce, bu tehdidin pek bir yakın ve gerçek tehlike, tehdit olma kapasitesi yok. Ama bir başbakan ben yüzlerce binlerce dava açacağım, açtıracağım dediğinde bu yakın ve gerçek bir tehlikedir. Evet, çok önemli bir konu. Bunu herhalde daha epey konuşma fırsatı. Geçen konuşmalarımızdan haber takibi yapalım. MİT yasasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yaptığını sormuştuk hatırlarsan. Ömer bir iki hafta önce. Ben soruyordum, evet. Bugün öğrendim gazeteden okuduğum habere göre Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili MİT yasasının bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bugün müracaat ediyormuş. Zaten birkaç gün kalmıştı bitmesine sürelinde, çok şükür değil. Nihayet, evet. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Açık Gazete'de birazdan da Açık Bilinç başlayacak. Bir de konuğumuz olacak. Onu şimdiden bildireyim istedim. Profesör Çiğdem Özkara'yla epilepsi ve beyin konusunu konuşacağız. Telefonla da Güven Güzeldere'ye bağlanacağız. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Evet, bugün bir konuğumuz da var. Profesör Çiğdem Özkara bizimle beraber. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Merhaba, teşekkürler Çiğdem konuğumuz olduğun için. Son birkaç haftadır beyin bilimleri konusunda konuşuyoruz. Sinir bilim kongresi olmuştu Mayıs'ın sonunda. Orada Türkiye'nin önde gelen beyin bilimcileriyle tanışıp konuşmak imkanı buldum. İşte birkaçı da programımıza konuk oluyorlar. Biraz buradan bir kapı açılmış oldu. Ben kısaca tanıtayım. Profesör Doktor Çiğdem Özkara İstanbul Üniversitesi'nde tıp fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve epilepsi konusunda Türkiye'nin en önemli gelen isimlerinden. Amerika'nın önemli merkezlerinde UVA gibi ve UCLA gibi konuk öğretim üyesi olarak bulunmuş. Ayrıca Beyin Araştırmaları Derneği'nden bahsetmiştik. Bu sinir bilim kongresine destek veren, hatta onu organize eden kuruluş. Cidem o kuruluşun ikinci başkanı olarak da görev yapıyor. Geçen sene çıkmış olan Epilepsy and Behavior, Epilepsi ve Davranış isimli bu alanın en önemli dergilerinden bir tanesinde de yayınlamış olduğu başka dört yazarla birlikte çok ilginç bir makale var. Başlığı Epileptic Qualia and Self-Awareness, A Third Dimension for Consciousness. Bundan da belki bir noktada biraz bahsederiz. Epileptik durumları bilinç açısından incelediğimiz zaman aslında daha rafine kavramsal bir çerçeveye gerek duyduğumuzu öne süren güzel bir yazı. Fakat belki şimdi daha konunun en başlarına dönelim ve epilepsi beyin için çok ilginç bir şey. Bir epileptik beyinde neler oluyor? Biraz belki buradan başlayalım. Evet, ondan önce yalnız ben bir de Cidem Hanım'ın bir başka özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Konuyla ne kadar ilgili bilmiyorum ama çok eski, başından beri destekçimiz, dinleyicimiz kendisi aynı zamanda. Buna da şaşırmadım. Epilepsiden tabii bahsetmek şöyle önemli. En sık görülen nörolojik hastalıklardan bir tanesi. Biraz önce benden önceki konuğun konuşmasını da dinlerken kendi kendime düşündüm. Hani bunca önemli konular varken şimdi hastalıktan bahsetmek nasıl olacak diye. Ama öte yandan da düşünürsek her 100 kişiden bir kişide görülme sıklığı var. Dolayısıyla işte Türkiye çapında düşünürsek neredeyse 700 bin kişi ediyor bu. Bunların aileleri, eşi, dostu, arkadaşları gibi bütün çevreyi düşündüğümüzde oldukça büyük bir rakamı etkileyen bir durumdan bahsediyor oluyoruz. Öte yandan da ben bir nevi beynin penceresi gibi düşünüyorum epilepsi için. Çünkü gerçekten içinde ne varsa hani kabaca dışına çıkıyor gibi bir şey oluyor. Bir grup nöron dediğimiz sinir hücresinin aşırı deşarjıyla ortaya çıkan gelip geçici durumlar. Bunlara nöbet diyoruz. Bu nöbetler ne zaman kendiliğinden spontan bir şekilde ortaya çıkmaya başlarsa işte epilepsi hastalığının varlığından bahsedebiliyoruz. Ama tabii bu bir grup nöron beynin her neresindeyse ona özgü farklı fenomenler çıkıyor ortaya. Görünümler çıkıyor ortaya. Oysa ki epilepsi deyince herkes işte yerde çırpınan, kasılan kişileri düşünür, büyük krizleri düşünür. Zaten tarihten beri gelen, tarih öncesi çağlardan beri gelen yanlış bilgiler de tam da bu görüntü üzerinden çerçevelendirilmiştir. Oysa ki nöbetler çok çeşitli olabilir. Böyle boş boş bakmadan kendi kendine dolaşmaya, ağız şapırdatmaya, tükürme, öpme gibi kompleks davranışlara kadar çok farklı durumlar ortaya çıkabilir. İşte tam da bu yazının aslında konusu biraz da böyle bir şeydi. Hasta, yani daha doğrusu kişi bu nöbet sırasında bu yaptığı aslında normalde yapmayacağı davranışları yapması sırasında kendisi bunun farkında mı? Çünkü bunu bize söyleyemiyor. Çoğunlukla olaya karşı bir amnezi gelişiyor. Hiç hatırlamıyor olayı. Ama bunları niye yapıyor acaba? Bunları yaparken nasıl bir bilinç düzeyi içinde? Bunları hep merak ediyoruz. Ediyorum özellikle. Çünkü çok sayıda nöbet izliyorum, görüyorum. Tedavisi konusunda da işte, çalışmalar yaptığımız için ki bir kısım hastalarımızı da ameliyat ettiğimiz için ameliyat öncesi bu hastalarımızın mutlaka nöbetlerini görmek istiyoruz. Kayıtlar yapıyoruz ve bunları daha sonra inceliyoruz. Bunları incelerken zaten sürekli bu sorular takılıyor aklımıza. Ve tabii buradan gene yıllardan beri çözülememiş bilinç sorunsalına mı diyeyim, sorununa mı diyeyim veya problemine diyeyim geliyoruz, dayanıyoruz. O noktada işte bir takım hipotezler belki ileri sürebiliyoruz. Çok uzun konuştum, siz isterseniz araya girin. Peki bir daha tarif eder misiniz lütfen epilepsiyi? Önce epilepsi nöbetini tanımlayayım. Bir grup, beyindeki bir grup nöron dediğimiz hücrenin aşırı deşarj ile ortaya çıkan gelip geçici durumlar. Aşırı deşarj ne demek? Yani bir grup hücrenin hep birlikte bir elektriksel boşalım yapması diyelim. Evet. O bir grup hücre beynin her neresindeyse de onunla ilişkili farklı görüntüler oluyor. İşte kimisi kasılıyor, çırpınıyor. Kimisi geziniyor, kimisinin gözüne bir şeyler görünüyor, kimi sesler duyabiliyor, olmayan şeyleri hissedebiliyor. Sanrılar da olabiliyor yani. Olabilir. Yani diyelim beynin görme korteksinden bu nöron deşarjı hücre elektriklenmesi olursa, evet, olmayan bir şeyleri pekala görebilir kişi. İşte işitme ile ilgili bölgesinden kaynaklanırsa, sesle ilgili bir takım gene olmayan sesler duyulabilir gibi. Yani tamamen beynin potansiyel fonksiyonlarının bir nevi dışa vurumu gibi düşünebiliriz epilepsi nöbetlerini aslında. Evet, burada şöyle felsefi bir mesele de ortaya çıkıyor. Ben de belki ona değineyim. Epilepsi dışarıdan bakıldığı zaman galiba epilepsi kelimesinin bir kere öncesi bu eski Yunan'a kadar gidiyor ve ele geçirilmek falan gibi, evet, bir anlamı olan. Evet, zapt etmek. Ele geçirmek. Biz birkaç hafta önce Gata'da bir profesörün yazdığı şizofren hastaların aslında beyinlerine cin girmiş olduğuna dair bir hipotez içeren bir yazıdan bahsetmiştik. Aslında bir cin girme falan böyle açıklamaya meyilli insanlar için epilepsi belki çok daha cazip bir hastalık. Çünkü bir epilepsi nöbeti geçiren birisini gördüğümüz zaman sahiden de istem dışı bir takım davranışları sanki gözlüyormuş gibi oluruz. Bu ilk gören bir insan için belki korkutucu filan da gözükebilen bir şey. Çiğdem de bahsetti. Epilepsi nöbetlerinde zaten beyin hiçbir zaman durmadan çalışıyor. Fakat kortikal aktivite bazı yerlerde aşırı tezahür etmeye başlıyor. Böyle olduğu zamanlarda epileptik nöbetlerin bir kısmı konvulsif, değil mi? Buna Türkçe'de ne deniliyor? Türkçe'de tam karşılığı yok konvulsif nöbetlerin. İşte kasılmalarla giden motor fenomenlerin ön planda olduğu nöbetler. Direkt bu terminolojileri kullanıyoruz doğrusu. Birebir çevirmek daha anlaşılması güç durumlara yol açtığı için. Terminoloji demişken bir de Sara da kullanılıyor ama doğru mudur değil midir? Tabii Sara Arapça. Arapçadan gelen, gene aşağı yukarı aynı anlamı içeren bir kelime. Türkçe'de, yani Türkçe'de tutarık, boncuk gibi bir takım kelimelerle veya havale, nöbet, bunlar daha çok nöbeti tanımlayan kelimeler. Ama epilepsinin karşılığı Sara olarak girmiş Türkçe'ye. Ama tabii bu kelime, işte sen de bahsettiğin cin üzerinden, tam da aslında yeri epilepsiyi bu anlamda yeniden düşünmenin. Çünkü hep böyle bir gizemli hastalık gibi davranılmış. Hatta biraz da korkulan bir hastalık gibi. Evet. Tarih öncesinden beri bile biliniyor. İşte Babil'deki taş yazıtlarda bulunuyor, çivi yazılarında bulunuyor. Hipokrat kitap yazmış, bir monograf yazmış, On the Sacred Disease diye, yani kutsal hastalık üzerine diye. Hep böyle bir alttan alta bir kutsallık atfedilmiş, biraz metafizik atfedilmiş, tam da o görüntü üzerinden. İşte cin çıkarma seanslarına benzer tedaviler uygulanmış, hatta hala bile böyle tedaviler olabiliyor, biliyoruz zaten. Ama hala bir takım toplumlarda işte nöbet geçiren kişiyi görünce herkes kaçıyor. Gene buna işte bir şeyler oldu korkusuyla, sanısıyla. O yüzden bu stigması en yüksek, hatta şizofreniden sonra ikinci hastalık diyebiliriz. Tam da bu nedenlerle biraz da bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu yanlış bilgilerin hastalıkla alakalı. Çünkü tamamen beyindeki bir olayın sonucunda ortaya çıkan gelip geçici durumlar nöbetler. Ama etiketleniyor değil mi? Çok ciddi, çok yüksek bir etiketlenmesi, damgalanması var. Damgalanması. O anlamda kullandım. Ve bu gerçekten çok ilginç, çünkü gelişmiş ülkelerde dahi bu damgalama mevcut. Yani kültürden, eğitimden bağımsız bir damgalanma. Muhtemelen yine bu tarih öncesine dayanan kökeniyle alakalı. İşte Orta Çağ'da bu cadı avı sırasında, biliyorsunuzdur, bir cadıları yakalama el kitabı yayınlanmış. Hatta basmışlar, hazırlamışlar iki rahip. Onların içinde epilepsi nöbetleri geçirenleri de tanımlıyorlar. Özellikle kadınların, o dönemde epilepsili kadınların sayısı belli değil ama önemli bir kısmının cadı niyetine yakıldığı da söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Ama bunların tabii nettir belgelenmesi yok. Sadece söylenti olarak söyleyebilirim bunları. Yani galiba modern ve militarist bir açıdan bakıldığı zaman dünyada da mesela Türkiye açısından daha doğrusu bakılmak gerekirse, lafı toparlayayım, askerliğe de elverişli değildir deniliyor. Evet. Epilepsi hastaları için. Evet, böyle bir şey var ama giderek o biraz daha gevşemeye başladı diyebilirim. Daha önceden daha sıkıydı bu kurallar ama şimdi en azından toplumumuzun bir kesim için askerlik çok da önemli olduğundan, eğer çünkü epilepsi tek çeşit değil, çok çok çeşitleri var. Evet. Bazı hastalar 200 tane de bir nöbet geçirirken kimisi günde 10 tane 100 tane geçirebiliyor. Dolayısıyla daha iyi kontrolün altındaki ve sedek nöbette olan kişiler askerliğe gidebiliyorlar eğer kendileri de istiyor ise. Yani çok farklı durumlar olduğunu söylemem lazım. Tek tip bir durummuş gibi bahsetmemekte fayda var epilepsi için. Evet, ben de aslında bunun altını çizeyim. Çünkü bu yani hepimiz epilepsi nöbeti geçiren birisine yolda, vapurda, şurada burada rastlamış olabiliriz. Bu genellikle hastalığın da yaygınlığı neticesinde işte bir yerde karşımıza çıkıyor. Motor davranışlarda kendini gösteren, işte yerde kasılmalarla, kıvranmayla, konvulsif denen türde bir nöbet geçiren birisine ben işte sağda solda birçok yerde rastladığım oldu. Fakat bunun dışında yani konvulsif olmayan başka türlü daha komplike davranışlarla kendini ifade eden ya da ortaya çıkan epileptik krizler belki felsefi açıdan daha da ilginç. Çünkü orada sanki hastanın istemi dışında, iradesi dışında yaptığı ama kasılmanın falan ötesinde gerçekten bir istem ve irade içeren bir davranışmış gibi gözüken bir şeyleri gözlemliyoruz. İşte mesela başka zaman yapmayacağı bir davranışı göstererek hasta nöbet sırasında yanındaki birisini öpmeye kalkıyor. Sonra da bunu hatırlamıyor. Evet. Yani sanki sahiden ele geçirilmiş hasta o an içinde nöbet sırasında. İşte bu insanların belki cin falan gibi olmadık açıklamalara gitmesinin, meyletmesinin nedeni de biraz bu olabilir. Kendi istemi dışında bir takım hareketlerde bulunuyor hasta. Daha sonra da hatırlamıyor. Sanki başka birisi onu ele geçirmiş. O süre zarfında belli bir şekilde davrandırmış, ondan sonra da bedenini terk etmiş gibi bir belki his oluyor. Belki bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz? Yani bu da bilinç açısından belki en önemli şeylerden biri. Çünkü bilinçli olarak, bilinç sayesinde istem içi ve özgür irademizle yaptığımız davranışların dışında bir sanki pencere epileptik nöbetleri bize veriyor epileptik hastalarda. Bunu nasıl anlayacağız? Bu davranışları ne şekilde yorumlayacağız? Böyle davranışlar sırasında mesela bir epilepsi nöbeti sırasında bir başka birisine zarar verirse hasta, diyelim bir bıçak çıkartıp birisini bıçaklarsa, hukuki olarak suçlu bulacağız mı? Mesul tutacağız mı hastayı? Bunlar birbirinden ilginç ve birbirinden karmaşık problemler gibi gözüküyor bana. Evet, çok haklısın. Ama bir sorunun birçoğunda cevabı henüz bilinmeyen aslında sorular ve problemler. Ama en azından yasal olarak nöbet sırasında yaptıkları hareketlerden sorumlu tutulmuyor kişiler. Ki bu zaten çok mantıklı. Çünkü senin de söylediğin gibi o dönem sırasında kişilerin farklı bir bilinç düzeyinde olduğunu en azından söyleyebiliriz. Yaptıklarından bir şekilde haberdar olmuyorlar. Ama tabii şöyle de bir şey var. Mesela nöbetten önce bir hareketi yapıyorsa nöbet sırasında aynı hareketini devam ettirebiliyor. Örneğin benim bir hastam namaza hazırlanırken tam abdestini almış, nöbet geçirmiş, düşmüş, başını yarmış, başından kanlar akarak ayağa kalkıyor ve camiye gidiyor. Arkadaşları peşinden koşuyorlar, işte tutuyorlar, çeviriyorlar. Tabii bunları hiç hatırlamıyor ama o kafasında o anda yani planladığı işi her neyse onu yapmak üzere devam ettirebiliyor hareketinin kalan kısmını. Ama bunu daha sonra hiç hatırlamıyor. Veya daha tabii kötü örnekler, kişi işte ızgara yaparken yani kızartma yaparken parmağını rahatlıkla yağın içine sokabiliyor ama acı da hissetmediği için o anda daha sonra çok ciddi bir yanıkla karşımıza da çıkabiliyor. Demin verdiğin öpme tabii çok daha uç bir örnek. Çünkü daha seyrek görülüyor ama bizim böyle hastalarımız olduğu için bu konuyla da biraz ilgilendik. Bunun üzerinden yola çıkarak nöbetler sırasında bazı hastalarda çok kompleks hareketlerin olduğunu gözledik. Bunları zaten biliyoruz. Bunların bir kısmı motor hareketler. Ve bununla ilgili bir hipotez var. Bizim motor hareketlerimizin innate, yani bize doğuştan kalıtım olarak yoluyla gelen bir takım paternler, bir takım kalıplarla oluştuğu ve nefes sırasında bu kalıpların serbestleşerek ortaya çıktığı ve buna bağlı bir takım hareketleri yaptığımız, tabii bu hepsi için değil, diyelim frontal tipteki bazı nöbetlerdeki bir takım hareketler için, böyle sürünme hareketi yapar kişi tepinir, işte kendini yerden yere atabilir, agresif davranışlar gösterebilir, korku içinde olabilir. Bunlar tamamen diyelim işte amigdalayı tutarsa, amigdaladan kaynaklanan bir nöbette müthiş bir korku ifadesi yüzünde görürüz hastanın, çığlık atar, bağırır ama sonra bunu hiç hatırlamayabilir. Veya öncesinde, ki buna aura diyoruz, bir dönem var, kişilerin nöbette bir takım bazı belirtileri hatırlayabilir. O döneme aura diyoruz. Korkuyu mesela hatırlar, sebepsiz bir korku duyar ama gerisini hatırlamaz. Sonradan nöbet devam eder ve o anda bilinci bozulur. Ama o dönemde yaptıklarını da kendilerini, işte koaliyi biraz da onun için kullandık. O kendisinin birinci tekil şahıs olarak hissettiği bir durum. Bize söylemezse bizim bunu anlamamız mümkün değil. O döneme de amnezi olduğu için, tam bir o döneme kayıt kaybolduğu ve de hasta hiç hatırlamadığı için bize o anda ne hissettiğini, neden bu hareketleri yaptığını da söyleyemiyor. Böylelikle biz de o dönemi böyle kafamızda nedeni belirlenmemiş veya niye olduğunu anlayamadığımız bir dönem gibi düşünüyoruz. Demin onu da sordum. Biz bunu ölçebilir miyiz? Biz bunu, işin kötüsü bir takım skalalarımız da var ama bunlar çok yeterli. İşte bir skala geliştirmeye çalışıyoruz bu konuda. Yani nöbet sırasında bilinci değerlendirebilmek için bir takım skalalar var. İşte birbirine eklenirse belki daha bir bütünleyici olabilecek. Bu da çok zor çünkü kimi zaman saniyeler, kimi zaman dakikalar sürüyor. Ve o sırada hastanın çok iyi gözlenmesi ve hastayla iletişim kurulması gerekiyor ki o anda biz bir takım verileri elde edebilelim. Ama yine de bunlar çok yeterli olmuyor. Çünkü bilinç nöbet sırasında da dalgalanma gösterebiliyor. İşte bir döneminde anlıyorsa cevap veriyor. Sonra cevap veremediği bir dönem olabiliyor. Bir kısmını hatırlayabiliyor, bir kısmını hatırlayamıyor. Dolayısıyla çalışmayı yapmakta, dizayn etmekte de sıkıntılarımız olabiliyor. Ama bunlar hakikaten anlaşılması güç ama anlaşılmaya da muhtaç, araştırılmaya muhtaç. Çok önemli. Bilinç çalışmaları açısından ışık tutacağını düşündüğümüz konular olarak ele alabiliriz. Evet, Çiğdem Hanım, süreyi de bitirmekteyiz ama ben de şeyi de sormak istiyorum. Tanımlamak bile yeterince zor, çeşitlilik gösterdiği için, anlaşıldığı kadarıyla. Peki teşhisten sonra bir de tedavide nasıl? Hı hı. Ne, ilaç mı kullanılıyor yoksa başka? Ve bir de ek olarak şeyi de sormak istiyorum. Bunun yeme içme, hayat tarzıyla da bir bağlantısı üzerinde bir çalışma var mı? Epilepsinin sebepleri çok çeşitli olabilir. İşte beyindeki tümörden, damar yumağından geçirilmiş kafa travmaları, enfeksiyonlar vesaire vesaire. Bazıları genetik olabiliyor. Kendi kendine başlayıp kendi kendine geçebiliyor. Dolayısıyla bu kadar değişik tiplerin içinde önce bir doğru tanı koymamız gerekiyor. Evet. Elimizde ilaçlarımız var oldukça çok sayıda. Ve hastalarımızın %40-60 arası diyelim bir kısmı zaten ilaçlarla çok rahat nöbetleri kontrol altına alınabiliyor. Ama biz ne yaparsak yapalım, hangi ilacı verirsek verelim, kontrol altına alınamayan bir grup, %30-40'lık kadar bir grup var ki onlar için de işte ameliyat olabiliyor, ameliyatta tedavi şansı olabiliyor, pil takabiliyoruz. Bir takım başka yöntemler var, diyet yöntemleri var vesaire ama bunlar iyi seçilmiş bir küçük bir grup hasta için geçerli. Her birinin kendi özelinde düşünmek gerekiyor bu hastaları. Yemek içmekle falan bir alakası yok. Böyle çok yanlış bilgiler var. Çikolata yemesin, gaz içecekler içmesin falan, bunlarla bir alakası yok. Televizyon, radyo, bilgisayar vesaire, cep telefonu. Bunları da hemen söyleyeyim çünkü epilepsi olduğu öğrenince bütün bunlar yasak gibi bir gene yanlış bilgiler veriliyor hastalara. Küçük bir grup epilepsi genelde çocukluk ve gençlik çağında görülen, ışığa hassas, ışığa duyarlı oluyor. Onlar karanlıkta televizyon seyretmesinler, işte bilgisayar başında bazı oyunları çok uzun süre oynamasınlar veya bazılarını oynamasınlar gibi biraz tedbirli olsunlar diyoruz ama katiyen cesaret kelimesini kullanmamak lazım. Bu çünkü daha ciddi sorunlar olabiliyor. Çay kahve içmek bile yani uykuyu kaçırmayacak düzeyde olduğu sürece bir sorun değil. Hayat tarzında genel uyku üzerinden özellikle uykusuzluk çok tetikleyici olduğu için düzenli bir yaşam herkes için geçerli. Herkes için iyi bir şey zaten. Gene bu kişiler için de bunu önermekte fayda var ama dediğim gibi böyle yasaklar üzerinden değil daha iyi olacağını vurgulayaraktan söylemekte fayda var bunları. Buna ilaveten bir de bir küçük soru da yani ameliyat da zamanla operasyonun da zaman içinde bazı durumlarda etkili olabildiğini söylediniz. Ne yapılıyor? Bu bir devre kopması gibi, kopukluğu gibi bir durum gibi. Kopukluğu demeyelim de bir grup hücrenin orada devreyi aşırı bir çalışır hale getirmesi evet. De belki diyebiliriz. O bozuk alanı görebiliyorsak veya gösterebiliyorsak işte bu tümör olabilir, damar yumağı, geçirilmiş bir olayın kalıntısı, doğumsal bir bozukluk o bölgeyi ameliyatta çıkartıyoruz. Ama öncelikle sorumlu bölgeyi beyinde bulup ondan sonra bunu çıkartmak gerekiyor. Onun için de her hastaya uygun değil. Aday hastalarımızı belirleyerek öncesinde çalışmalar yaparak daha sonra ameliyata hazırlayıp işte sonuçlarını görüyoruz. Evet Güven Bey, benim sorularım bu kadar. Tamam, ben de şöylece bitireyim. Dünyada artık pek yapılmayan, Türkiye'de de pek yapılmayan bir ameliyatta eğer epilepsi nöbetleri beynin bir yarı küresinde başlayıp öbürüne yayılıyorsa ve bir rezonans etkisi gösterip çok şiddetli bir hal alıyorsa beynin iki yarı küresini birbirine bağlayan ve enformasyon geçişini sağlayan corpus callosum isimli hatların kesilmesi ve bu hatların kesildiği hastalara da ayrık beyinli hastalar deniyor. İngilizce'de split brain deniyor. Bu konuda çalışmış olan Amerika'da bu işin öncülüğünü yapmış olan kişi Michael Gazzaniga. Bu kognitif nörobilim denen alanı da aslında büyük ölçüde kurmuş, kurumsallaştırmış olan kişidir. Bu konuda da felsefi açıdan pek çok ilginç soru var. Belki başka bir programda ona da değiniriz. İki ayrı yarı küreden bahsedeceksek, bu iki ayrı yarı küre kendi başlarına otonom beyin fonksiyonları gösterebiliyor mu? Bazı insanlar bu konuda çalışan bu iki ayrı yarı kürenin kendilerine özgü karakteristikleri olduğunu ve biz hastalarda belli bilgi ve soruları bir yarı küreden öbürüne geçmeyecek şekilde sorabilirsek hangi yarı küreye sorduğumuza göre değişik cevaplar aldığımızı, alabileceğimizi, dolayısıyla aslında hepimizin içinde bir değil iki kişilik olduğunu ama bu iki yarı kürenin birbirine normal hallerde bağlı olduğundan ve koordine bir şekilde çalıştıklarından dolayı bunun farkında olmadığımızı falan öne süren ilginç çalışmalar yapıyorlar. Belki Çiğdem'i bir başka programda konuk alarak bunlara da değinelim. Evet. Evet. Peki ben o zaman yeniden Profesör Doktor Çiğdem Özkara'ya çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz oldu sağ olsun İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Epilepsi konusunda çalışan Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından teşekkür ederiz. Şimdi çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Çağırdığınız için teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazete'nin de sonuna geldik bu şekilde bitirirken. Chris Wood'un doğum günü tam 70 yaşında oluyor kendisi. Olacaktı daha doğrusu. Eğer 1983'te çok genç yaşta hayata veda etmeseydi Christopher Gordon Blanford Wood, ama herkes onu Chris Wood olarak biliyor. Traffic grubunun dünyanın önemli rock and roll gruplarından, rock gruplarından, Traffic'in kurucu elemanlarından birisi Steve Winwood, Jim Capaldi ve Dave Mason'la birlikte ona da bir günaydın demek için şimdi Traffic'ten Freedom Rider adlı, kendisinin de besteciler arasında bulunduğu Freedom Rider adlı parçayı çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.